وَسَمَرَاتِ وَمِوِي وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ او زیر ورک صبرناکو لرا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ او زیر ورکا او نبی صبرناکو لرا. سہل ابن عبداللہ تستری ذکر کئی اصبر و صبرانی. صبر دو قسم دے, صبر دو گناہ نہ دے چھ گناہ نہ کئی پہاز حال و مجاہد دا حال دا مجاہد دے, صبر علی الطاعات دے وہذا حال العابد دا دا عابد حال دے. خواص سے ذکر کئی صبر الصبات علی احکام القرآن و سنہ. صبر دی تو احکام دا قرآن و سنت مان کلکشا پوشلے رویم وی صبر دی تو ترک شکوا الی الناس چا تو شکایتو نہ مکوا چیز سرا سمجھتا رے پلان کی خان درشان غریب ہے ماں شکایتو نہ خلق و تمکوا و الی اللہ المشتکا. زنونی مصری ذکر کئی صبر الاستعانت باللہ دا اللہ نے امداد غواڑا. استاد ابو علی ذکر کئی الصبر حده اللہ تا ترضا للتقدیر. صبر دے تو چپ تقدیر بھائی اعتراض نہ کہے. ابو العطاہیہ ذکر کئی اصبر لکل مصیبت و تجلدی وعلم بأن المرء غیر مخلدی وعلم بأن المرء غیر مخلدی. اصبر لکل مصیبت و تجلدی, صبر کا وہ پہر مصیبت کی اوزان زڑاور کا ہاں. وعلم بأن المرء غیر مخلدی, اور پدی پویشا چھ سڑے امیش دا پارا پاتی کی گی نا چھ زبدا امیش دا پارا پدی دنیا کی پاتے ماں. او ما تران المصائب جمتن و تر المنی تر العباد بمرسدی. او ما ترا تنینی چھ مصائب طول چھدی او تین مرگ لرا دا پار دا بندگانو بے مرسدی جدا پا مورچا کی ناس دے. مرگ ہر سڑی تا مورچاو پا سنگر کی ناس دے. فیضا ذکرت محمدن و مصابہو فذکر مصابک بن نبی محمدی. فیضا ذکرت محمدن کل چید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کو داغی مصیبتن امرایات کا نو پذکر مصابک بن نبی محمدی نو خپل مصیبتنا بید خپل نبی سر و تلا چستا مصیبتنا دیر دی کستا پا نبی مان دیر مصیبتنا را گلی. و بشیر صابرین او زیر ورکس برناک خلکو لرا چه دا مصیبتنا پیرازی او پا دی صبر کئی. قرآن تفسیر کرده اللذین ها خلق دی چکل ورس دی تا مصیبتا نوائی دی قالو قول پمان دا عقیده سر دی عقیده ساتی چی بیشک من خاص دا اللہ دا پاریو او بیشک من خاص اللہ تا راجعون گرزیدن کیو. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ دا اقرار دا توحید دے و انا الیہ راجعون دا اقرار دا ہلاکت او باس بعد الموت دے. اقرار دا توحید وکا چیز منگ دا اللہ پہ اختیار کیوں او اقرار دا دیو گا چی باس بعد الموت شترے سباب دا رب العزت دلبار کی ادریگو. اولائک دا کسان پا دیمانی صلوات من ربیہم رحمتن ای طرف دا رب دا دینا و رحمتن او سواب دا مہربان ای دے و رحمہ و رحمتن او صلاتن یو شعر دا تاکید دا ما قبل لفظ او یا در رحمتن مراد اغل رکول دا مصائب دی خاچ مصیبتن لریشی و دی خلقو مان رحمتم دی خود دی خلقو نبا اللہ مصائب لری کی خا. اولائی کلا کسام پا دی مانی صلواتن دی پار شاباسی ریا طرف در اخپلنا و رحمتن و مہربانی را و اولائی کهم المحتدن او دا کسان دی سمل ارمندن کی دیم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعم العدلان و نعم العلاوہ. نعم العدلان دو انڈی ذکر کری دی صلواتن و رحمہ. یو انڈے صلواتن دے اور دو میں رحمتن دے. ونعم العلاوہ یو سربارے دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ دائی سربارے دے خواہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سعید ابن جوبیر وائی لم تعطا هذه الكلمات نبیا قبل نبینا دا کلمات ہیچی او نبی تا اللہ نوور کڑی زمانگ دا نبی نمخ کے او کچر دا کلمات اللہ مخینو پیغمبران لور کڑی وے نو یعقوب علیہ السلام بد سنوے لچے یا اصفا علی یوسف بلکہ لپس دا انہا للہ و انہا الیہ راجعون بے ویلے وے ہا کسان دی کلچ ورسے دیتا مصیبتا معاقیدہ ساتھی چی بے شک من خاص دا اللہ دا پارے و من خاص اللہ تا گرزی دن کیوں تا کسان پا دے مانے شاباسے دے طرف درب دا دینا مہربانی را او دا کسان دے دی سملار من دن کی اخیرانے اعتراض دے دا صفا و دا مروہ صفا و مروہ دا جاہلیت دور دے دا جاہلیت یو دو کسان دی دا یو نم اوصاف دے سڑے دے او دو بل نم نائل دا زنانا دا دا اوصاف و نائل دا یو زلی بیت اللہ تا ننوات پوشولے وسکل بیت اللہ تا ننوات فزنیا دا پا بیت اللہ کی اندرون زنا وکڑا دا خو امکنی محترم دی مقدس امکنی دی پسوارا حجرین دا دی دوانو کسانو نا اللہ گٹی جوڑے کڑے شکلون اولا دی انسانانو شکل روحی تواس گٹی شولے دا دی عالم تا خودا چی چوک دی بیت اللہ بیزتی کئی نو دسی عمل بو سکی گی لکت سنگ چی دا اوصاف و نائلی سوش دغه دو کسان یو راوړې شو او صاف راوړې شو دا په صفا صفا غونډۍ باندې کېنولې شو ودرولې شو او نایله چې وانو دای په مروه باندې ودروله بیا څه موده تېرېدله د مسلمانانو دور راغې دا دواړه بوتان مات کړ په دور المسلمین په دور الاسلام دغه مات شو صفا او د مروه په منځ کې خو هغه منډه وه صفا ډیرې مانی ودریدل دعا کول بیت الله ته مخ ګرځول مروه کې دا شانه بیا د صفا نه تر مروه پورې منډه د مروه نه بیرته صفا ته منډه چې د صفا او د مروه په منځ کې تقریبا وکم 1500 قدمه دونه فاصله ده خام نو مروه د صفا د منځ کې نو دغه منډه خو یو سنت طریقه والا که څنګه چې تیر سبق کې منګه د حضرت حاجره رضی الله عنها واقع ذکر کړو دغه منډه د حضرت حاجره رضی الله عنها الله ته مقبول وا د یو لازمی طریقه وګرځول شو چې حاجان حج لذی عمره کوي او صفا او مروه په منځ کې د منډه کوي کله چې د صفا او مروه په منځ کې صحابه کرام او نبی علیه السلام منډه کوله مشرکین یو اعتراض وکي اعتراض ودا نبی منګه د عبادت د بوتانو نه منې کوي چې عبادت د بوتانو ګور ناروا ده ناجایز ده خپل په صفا مودريږي په مروه مودريږي دا خپل عبادت د بوتانو کوي د دې شوبه الله جواب کوي ان صفا والمروه من شاعر الله صفا مروه چې دا د شاعر الله نه دي شاعر لفظ قرآن کریم کی چلور زیرا ذکر دیں بعض افراد دا شاعرنا پدی آیات کے اس لات پانزوس کے صفا و مروہ دی صورت حش پک درش کراغلی دی مجمع البحار لکلی دی چی شاعر ستوئی ہی المعالم اللتی ندب اللہ علیہ و مرب القیام علیہ آغا نخی دی چ اللہ دعوت ور کڑے دے اللہ حکم کڑے چ بدے من قیام کوئی دے تو شاعر وئی حتی کہ حدیث کی راضی رفع التلبیت من الشاعر یو سڑے تلبیہ وئی لبیک اللہم لبیک دا تلبیه ویل دام دا شاعر اللہ نا دے خواه صفا و مروه دا شاعر اللہ نا دے دا علامات و دین دا اللہ نا دے دا دی احترام پکار دے ان صفا یقنا صفا چرا و مروه چرا دا دا علامات و دا اللہ تعالی نا دا دا تقربات دا اللہ تعالی نا چی دا دا نجدے کی دا آغا چی زن نا چی پاغی نجدے کی دل کی اللہ تا ومن حجل بیتا ویعتمرا پدی کی رد دے پاغ مشرکی نمانے اگوی سڑے گنانگار دے اگوی ننفلا جونا علیہ ایتو بیہما دا حج مانا لغوی قصد دے دا عمرے مانا لغوی زیارت کول لی دا حج شری مانا احرام تڑل لیو عرفات مانا ودری دل لی دعا توافی زیارت کول لی درے عمرے پر لوازم کی احرام دے طواف دے سعی بین الصفا والمروہ دی خوش ول خبر مانی نو قرآن کریم وی فمن حج البیت چاچ قصو کے بیت اللہ من حج و حج لال اویا تمرا یہ زیارت کو بیت اللہ عمرے وکڑا نشت گنا پدے مانی چہ طواف کی چو گرزی بے ہما پدے دوانو باندے صفا و مروہ باندے تاسوے وچ دا بوتان افشانا ننا دا بوتان افشانا ننا دا شاعر اللہ ندے امن تطوع خیر تطوع دیتا وے لے کی سڑے پا خوش آلائی مانے کار کئی نفل امن تطوع چاچے نفلو کے خیرن دنے کئی اشارہ دا حج نفلی عمر نفلی تا یا تطوع خیرن چاچے پا خوش آلائی سو کنے کارا اشارہ دیتا دا د دن ہر کار چکے نا خوشحالی کو بگارے مکوا سب مانزو ولاڑے افسر کی دپٹی دی ایس مانے گانے لگے ننا دادا پر توجہ مانے دامنزو کا دامنز پر توجہ کا پوچھو لے یو سڑے پا مانزو کی ادکی گی دا پا غضب الہی مانے گرفتار دے خان منز خو مناجات رب دے دا رب سر جرگرا سڑے دا چا سر جرگا کی دا دی ادائی درب سے جرگا کی دا دکھے گی ہاں خوب رات پا میدان د جہاد کے دیت سکینہ وئی خدیت اطمینان وئی در سڑے کئی درس کو دے پا رہا دے چمو تعلیم سبق دے کی بس اب دے ٹالی شروع کرے سکینہ پہ نازلہ شو سکینہ پہ نازلہ تا شیطان ولستر کی بڑے جیت سے یاد نکی خان خاجی دیتا سکینہ نہ وئی سکینہ خود دیتا ہوئے لکھی گی جب میدان دے جہاد کے تا کہ اللہ دمر غیرت اور دمر زڑور تو بھی خیر ہے یو طرف نہ ڈر بول در تالا خوب درجی دگا سکینہ دا فکر دے شام او کم زینا جستا دکڑی ہوئی دیکھیے بہت دکھے گی نا ومن تتوا چاچ خوشحال مانو کے خیر نیکی بے شک اللہ شاکر ان قبل ان کے دو شکر دے عالم فوید ان کے دے حجی ان الذین یکتمون دلتا دی آیاتوں کے زواجر دی اور تخویفات دی کاتمین حق لرا ورا حق مسئلہ تا معلوم شدہ پٹے نا مسئلہ تا حق معلوم شدہ تاواو رید اللہ اس دا حق خبری داخل کو تا بیانو کا بیان فکر دشا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی لولا حاضی لایاتو فی القرآنی دا آیات کریم قرآن کریم کے نوے لما حدثتکم حدیثاً ما بتاستا حدیث نہ بیانا والے حضرت دی آیات نہیں رہے گا خجی وی تعلیم دا قرآن کریم با کافر لنور کے خان کافر لبینور کے تردی بولی چی اسلام راوڑی دارنگی تعلیم با بیدیتی سڑی لنور کے مجادلی طریقہ و تخیرہ و بیدیتی سڑی دا نخے خجی چدے مانے جگڑو کی دا اہل حق سرا بادشاہان و تبدیس تاویلون نخے پوشل خبر مانی چھ پہاگے باندے اگا در رعیت چدے در رعیت پوشل خبر مانی دس تعلیم با بادشاہان و تنور کے دس تاویلات بوتا نخے چاہ زئی نہ تو غرضے دل ادھر رعیت وی کہ رعیت پہ تباہ کئی رشتہ نہ بنخ ہے خجی اور سوپہا بے وقوف خل کو تباہ رخص نہ بیان ہے رخص یوشی کی رخصت دے دا ب جاہل سڑی تو نہ بیان ہے جاہل سڑی تو عظیمت خبر کوا ہاں رخص د خواص د پارے دی خواص خل کی پر رخص مانے پوئے گی اب چی جاہل سڑی تو رخص وہ دا اگر سر بے عظیمت مانے عمل نہ کی شل خبر مانی جی اترا کا تراوی دی شل خبر مانی کل بے وی جی منگ چا تر کا تراوی کو دا جی ڈی اگ دے کو ڈیر اگ دے منگ گیا منگ تو معلوم ہے بولن ڈیر خاصہ اگ دے کا شولے نب سے دانز نہ جان پٹا ہوئے اگ دے نہ کہ مانز نہ جان پٹا ہوئے آگ امام حنفی ولاڈ ہے حنفی امام عقیب سے اتر کا تراوی وکڑے داتر کا تراوی خود حنفی ملا وکڑے بس غرب غرب سپنا اماد کی اور عوام بش تاچ راتر کا تو اگدے تراوی کا کم جائے کا بولے تچویزا اتر کا تراوی اگدے کوم بے دے جم تمرا جا خیر دے تا اجازت دے دشپے پنیما کے پاچے گا او یاد ما خستن نہ ادرے گا جان لا تلاوت کوا کوا کوا کوا وہ شو منگ بتائی نا جو تو اگدے تراوی کیا کہنا نہ نجی او جماعت کی ختم شروع شو ختم زبنگ دے زمانے سلف ہیں وہی نجی دا ختم گر بیدت دے بیدت دے ختم بیدت دے کہ اگد ختم کی وہی نجی دا بیدت دے لنڈ لگے کہ شل دکا تراوی کے جدا بیدت دے دل سنت ہم دکھا دے چورو راترا کا تراوی کے ڈب و غرب تی پورتا کی او کلا ارے بے یوخ پا بلا مانواڑے خدا آنا پنا میو بخی آنا پنا خوش والا خبر مانی یو سڑی ویلو خدا پا کماو بخی پا نیسا تا کی میوانے دی اگو بخی یو ٹوکیو تاویلی تاب او بخم تو نیسا تا نیکی دنی مگورا خوش والا خبر مانی اگل انا بخم نو دیتا نوائی فکر دیشا رخص چی دی دا با سوپہاو تا نخی قمق لخر گو دا چی رخصتو نا بیان کرو بس جی وی دغا دغا دا دغا فکر دیشا چی قمق لسنی تا یویل چی جی خیر دا سفر لطلی نو سنت مکاو چی یو دلی داویل اگوی دا طول منز پسی نکو ما وشی ما دا استاد ناوری دیل چی منز پکا مکاو اگر سنت تا کدی بیا کٹ کی وی ما دا استاد دیل چی منز مکاو وشولی حتیٰ کہ ترک دو واجبات بے ترک دو واجبات ہو کئی واجبات چیز آگا بے فریدی فکر دے شو نو دے و جنا آیات کریمہ کے زجر ور کئی کاتمین حق لرا ان اللذین بے شک آخر گیک تمونا چپٹائی آگا تا چمگرہ لے گلی دی من البینات دلائل اخکار ہونا بینات دلائل اخکار دا قرآن کریم والہدا دے ہدایت سنت دے نبی علیہ السلام کار دلائل با اللہ را لے گلی بینات دلائل کارو دے ہدایت نا احادیث دے پیغمبر علیہ السلام پسلا نچ من بیان کڑے دا چیز لرا دا پار دا خلق فی کتاب پا کتاب کے کتاب کے مسئلہ تراغلی دا او بیم پٹی دا تحویل قبلہ مسئلہ قرآن کی ذکر شوا او بیم منس کئی دا بیت المقدس تا صفا د مروا مسل لالا اور بیم دا مسالہ پٹکڑا دا نظر دا غیر اللہ مسل لالا اور بیم پٹکڑا اولائک دا کسان یلعنہم اللہ لعنت وی اللہ پدائی باندے لعنت دا اللہ تعالی دا خلق محروم کول دا اللہ دا رحمتنا وی یلعنہم اللہ انہوں لعنت وی پدائی مانی لعنت وی ان کی بلے او ملعونین دی دویم لعنین دی لائنین و ملعونین کے فرق دیکھا دل تلفظ دا لائنین دے دل تلفظ دا ملعونین دے فکر دے شو مد دے وجنا ویلعنوہم لعنت وی پدے باندے اللعنون آغا لعنت وی ان کی قتادو ربیع وی لعنت وی ان کی ملائک لی ملائک پی لعنت وی مومنان دی مجاہد و اکرامہ وی تمام حشرات و بہائم دزم کی تمراد دی وہ دی بہائم اور دی حشرات جو کم تکلیف نہ رسی گی دا بذنوب العلماء السوء دا ناکار علماء پو وجبانے دے تکلیف رسی گی پوشلے وہ پغرون کے پہ ہوا کے مرغان اور پہ دریب کے میان دا دعا کئی دنیکان علماء دا فارا اور پہ آوا کے مرغان اور پزمک پہ دریب کے میان خیرے کے علماء سوتا برا ابن عازب ہوئی چدلائنون تمام مخلوق مراد دے ما سوا دا سقلیانون مادہ دلعنت قرآن کریم کی یو چولیخ اسباب دلعنت صورت حضاب سلور شپیتا نقض المیساق لوز ماتول مائدت دیر لس ضرر رسول اللہ رسول تا احزاب او پنزوس کتمان حق دکدی آیات کریمہ کی دارنگی قول قول دا اللہ پا حق کی من ترد دا طواعات فکر دشو طواعات اللہ والرسول صورت احزاب کی جکم راغل اسباب دلعنت کی ترک طاعت اللہ والرسول احزاب مخیات کے منگز بھی ذکر کے چلوش پہ تھا قول قول دا اللہ پہ حق کی صورت مائدہ چلوش پہ تھا اور بدنام اول دا پاک و زنانو صورت نور درش کی دروغ ویل آل عمران شپیت کی راضی ظلم قول دا لعنت دے سبب دلعنت دے صورت عراق چلور چلوخ کی راضی خبر مانی او پسات پد ازمک کی صورت رات پنجش کی راضی دا اسباب دا لعنت دکھا لعنت والے راضی دا نقصان پکرا گلے دارا گلے دارا گلے دلتے سبب دا لعنت کتمان حق دے حق خبر تو معلوم ہے پٹے بے نا حق خبر دے پٹکڑا تو دا اللہ پہ لعنت اور دا نیکان خلق پہ لعنت مانی گرفتاری الا الذین تابوا دلتا دا علماء و حالت بیاناو و دا عالم دا توبی شرطو ندی دا عالم دا توبی دری شرطو ندی یو شرط دا دے چھ گناہ بپری دی دویم شرط دا دے چھ دا خپل عمل اسلام پا قرآن و حدیث کئی دریم شرط دا چھ عالم با بیان کئی پا منبر مانی چھ و خلقو ما جی پرون کے وہ مسئلہ کے لگا مسئلہ غلط تھا مسئلہ ٹھیک نہ تھا مسئلہ بل شان تھا بلتے مولانا سے دے کال تبلیغ لتا لے واپس چرا گئے نمنگ ملاقات لو مولانا سے سنگ چل دے وہی چل دس دے چما دولس کالا طالبی کڑوا دولس کالا اور یو کال تبلیغ میں ہو تم خوب دے دولسو کلون کی چمنگ با کم شے ثابتا ہو تبلیغ پا دے یو کال کی آغا چیزونو ماندے منگ تردید شروع او پا دے دولسو کلون کی چمنگ شے کم شے منکاو نو پا تبلیغ کی آغا کارونو ثابتا ہو پا کاری و دغنہ فرق دے پوشو لے دا دے وجنا وقت پا بدعاتو کی تیر کڑی استاذہ نے بھی دیتے دی یہ تے دن نہیں خود لے یہ تو ٹول اور دا خود دی پنج پیرین دی پلان دی وابین دی ہوا دا ٹول اور گردان دا کی پنج پیرین دی وابین دی جان ساتے پنج پیرین دی وابین دی جان ساتے ٹول دا گردان دی دے روستم کی یو بین کی انو کرو نو میرا بانشاہ نمی ہو دا کوئی برمولو دا میرا بانشاہ دیر کلک توحیدش دیز موسا ناسوس موسا زلیف تعلقاتو مجھے کیا ناستا نو منگ تیویل چھے منگ تیویل چھے رتا دونا توحیدی والی ویسے با دلتے مولاو جی کہ جماعت کی زبا وردلم جمعی منزلہ وی حر اولا زبی ویلا چھے دا پنج پیرین ناکار خلق دی ناکار دی ناکار پول ورزیم دا گردانو ویزی چی منز با میگو که خیر ایو رازی ایو جمعی منز با که بلا جمع دری سلور جمعی منز میگو که طول هم دقیقی و گردانو ویچی بار راوه تلم یو کس نمی تپوسو که چی رو دا پنکیرین چی انسانان دی خریدی چوکشتا چوک نشتا دی ویل چاہو دیجئے کہ ملا شتا دے ہماری چودہ چلا ملا ہوگا اور جتن ملا دے وہ چلا لن مولانا عبدالسلام سے بیان تک کیا ناستن دا بیان چی میں واورے دا بس رو مطابو نے راضی کش مال چو مسلمان ہم دا خلق دی یو بیان میں واورے دو بیان در چی دو دری بیان میں واورے دا بس رو دا دا خلق میں نفرت پیدا شو چی دا خلق خوز بی ایمان خلق دی پی گرد شو دول اسکال تعلیب تیر کرو پا مدرسہ کی طول اولادو تم دک کٹکے گردان کی گوارا تعلیب خیال کو چی پنج پیرے نشے وابی نشے پنج پیرے نشے وابی نشے دا ٹکیو تا ہوئی وہ شو لخبر آمانی نو چہر کا دول اسکال تیر دل اس تبلیغ پکار دے چی کال تیر کی کنن کال چی تبلیغ لائل شی نو بس رو رو بس خبر آمانی زان کوئی کی چی رو دا خو مسلمانان ام دا خلق مسلمانان دی تا خو چی دا کم منگو جی پیغمبر نورانی طریقہ دا ٹکی ایز دا کی توحید زده کی سنت زده کی فکر ده شو نگه کم بیدات که ثابت اول رو پا بیدات رد شروع شد ما تا مولانا سبیوالا بس وی دول اسکالا که چم ده کم چی اثبات کهو پاگه من رد کهو او چه کم رد کهو لاغه ثابت اول فکر ده شو ده دیو جنا یو حاغ طولبای کرام دی چه ده توحید ده سنت پا مدارسو که پاتی شیوی ده یقینان که ده تبلیغ دلار نشی نم ان شاء اللہ چھ دئی تو مکمل دن معلوم ہے کہ دن دسے ہو گئی دسے ہو گئی لیکن کم مولین چھ دغ نور مدرسوں نہ پارغ شوی دئی دن میں نہیں پوچھے دئی دن میں پوئی گی نا لازمان دئی لبکار دی چھ یو کال تبلیغ ہو لگے یو کال تبلیغ علاج نورو دسے را پوچھ چھ آو لکار بکار دے او شو لکھا برمانی این دسے ہو خسی جگہ تا تو پتہ ہو خج نو دیو جنا خبر دسے دا چہ دا عالم دا توبی دری شرطو ندی یو شرط دا عالم دا توبی دا دے چہ توبہ و بس چہ دا گناہ و بینکوم دویم شرط دا دے چہ اصلاح دا عملو کی چہ زمان عمل با دا قرآن و دا حدیث سبرابری خود دریم شرط دا چہ پا ممبر با ودری کی و بیان بکی چہ دا مخ کی بچویلا دا ما غلط ویلی دی دا دری شرطو ندی ما دا ملا توبی دا پارا ملا چ توبہ اباسی نو پہ ممبر بے اباسی او توائی بچ راتسے میں ویلی دا میں گناہ کرنا دا آمنی سڑی دا توبے دو شرط دی سورت آل عمران آتاتے آل عمران روڑا ہوئی خجی آل تا ذکر کئی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا تو بے ویستل یو اصلاح دا عمل اکڑا باس دا آمی سڑی دا توبی دری شرطو نے دی دو شرطو نے دی توبہ او اصلاح دا عمل بیان پکی نشتا دا منافق سڑی دا توبی چلور شرط دی سورۃ نساء آیات نمبر یوسل شپگ سلویخ یوسل شپگ سلویخ کیوں گورے التوائی خجی الا الذين تابوا توبه استلیو واصلحوا اصلاح العمل کړه دعا واتصموا بالله منګولې ولګول الله په دین باندې درې واخلصوا دینهم لله او خالص کړه دین د الله لپاره توبه د منافق شرطونه دي څلور توبه د مولا شرطونه دي درې توبه د امی شرطونه دي دعا وشولد توبه ده مولا ده الا الذين مگر هاغ مولان هاغ کسان چه توبه ویستلا تابو ده تنوی چه سڑه غوگونه ونیسی توبخا توبخ توبخا توبخا وشولد خبر امانی نده ده توبه نوی ده توبه دری شرطن و چلور شرطن مخ که من بیان کردیو چه توبه دیتا وی دا کار من پری خودم قسم اوکی چه پاینده که بیانه کوم دے کار پا خیمان ہے ما او کہ دا مخلوق پا حق کی نقصان کر جاگے دا مخلوق تخبل حق ورکی تو بیوی سلی اسلائی دا عمل اکڑا وبینو بیان اوکا بیان اوکا وبینو بیان اوکا وشول خبر مانی فاولائک پس دا کسان چدی اتوب علیہم زوا توبہ زبرا وگرزم پدائی مانی مانا توبہ بدائی قبول اکم ملا سڑی چدا توبہ وی سب دے دری شرطنو اللہ وی زو پھر آوگرزم زبرا توبہ و لقبول اکم وانا التواب الرحیم اللہ وی زب توبہ قبل ان کے مہربانیم استخویف بشک آخر چو کفر اکڑا لے کفر اکڑا حق پٹ کڑا لے بس حکم سره تو معلومه ده قران نه پټه کړه و ما تو دې مړو شپ دې کفر باندې و هم کفار نو په دشه حال کې چې دې وی کافران دا کسان په دې ما لعنت الله دې د ملائکو د خلق ټولو ته تمام مخلوق لعنت به پی حتی کې مشرکین هم په لعنت او چې خدای په قهر اخته کته دین ولې مونږ ته نه بیاناو او چې خپل مقتدیان په لعنت وي تو طول مقتدی ہم تراجم شرب دے غر کا تا منتا دین ویل نہیں بیان کرے ننا دے علماء تو چھو علماء دین بیان کئی کہ دین بیان نہ کہ کفر ہوں کہ ماں دینم پٹ گا او پدے مانے مڑش ہو لئی خیال ساتے اولائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین حدیث کی راضی اذا ظہرت البدعتو او شوتے ما صحابی چکر پا یو ملک بیدت کارشو او شوتے ما صحابی یا صحابو پسی کنزل شروع شو فعال العالم ایو ظہر علمہو فعالم مانے دا فرض دی چا علم وسکارا کئی بیداد و تردید با کئی و علم یفعل قدیم اولا دا کارونک فعالیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین فدید اللہ لعنتی نملائکو دا تمام خلق یو ملک بیدعات شروع دی پوشلے او توی پورس پورس میں پھر روپے پٹ پچا کے اسپن دا گئے آگا قمر دن را گئے بس خوشا لے چے رو را دیری مزیدی پوشلے پورس پورس میں تازہ تازہ گوخ آخ دی نانا چے پا ملک بیدعات شروع دی تا خوشا لی چنگ کے ملک خلاف سنت کارون شروع دی تا خوشا لی چنگ کے خوشا لی تا پس مانی پدے زیڑو چرگانو مانی پدے خوراکونو خوشا لے پوشلے تبلیغی جماعت کی عالم راغلے زمان سے دی جماعت کی ناس تو نوی علیہ صاحب دسی پخری شکل مالے منگ دسی کارو کو دسی کارو کو دسی کارو کو مال مولانا صاحب گزارا کوا دونا خوشا لے گا ماں وی والے ملتا تا زیو خبر کو ستا پسر مانے چا اس کم حاکی مناسا دا چوک دا خزر کا نر دے وی نر دے خزر دا مال چا خزر پیغمبر علیہ السلام وی چا حاکیم کل خزر شلا فتبتن الارد خیر لکو من زہرها خیٹا دزمکی لغورا دزمکی دسر ما تکو چا اس مڑوی نا خوشا لگوی جون کی ستایچ خیر نشت مال دویم تپوسنا دا کم دا تمام تنظیمون چراغون شی ایسے بلا منگ لا پی کہو کنا زمنگ دسی تنظیم دے او پلان کے دسی تنظیم دے او پلان کے دسی تنظیم دے تنظیمون من دیر لا پی کہو پا دی تنظیم کے اندرون چا زینا وکر زینا زینا خو حد شتا کنا الزانی الزانی تو الزانی فجدو کل واحد من ہما میں اتجلدتن دا تنظیم دا کم تنظیم دے چا دا حد پی جاری کی جاری کہو لیشی یو تنظیم نہیں جاری کور یو سڑے چغلائے وکڑا نغلا کول وقت کے صحت جاری کول شی نا مدالا پہ منگ پچا مالکو کہ جی زمنگ دسی تنظیم خونا دے منگ چلا آسمان لگا تک اس میں کہ اللہ پہ احکام کی یو حکم نہیں جاری کول ہے تو پلا پہ کے تب اللہ خوشحال ہوئے چستا پہ ملک اسلامی قانون ہوئے چرپ ملک نے اسلامی قانون میں جو حدود جاری کیے دلے احکام جاری کیے دلے خوشحالی ال پکار ہو اس خوشحالی نہ پکار محمد طاہر فیتنی رحمہ اللہ بادشاہ نے دعوت ورکڑو اسلام اسلامی قانون جاری کا اغیولا استاپ کھلے نہ جاری کو ماں کہ تم الاو استاپ سر و پٹکے ہوئے پٹکے بسر نشترے استاپ کھلے نہ جاری کو ماں اغیول نسے وہ پٹکے دا سنت دا پیغمبر گنم، وہ پٹکے خود ازاد چیز دے کنم، عزتمند چیز دے، زب دی یہ ریگ ما چدا پٹکے رن سبا برزئی، چدا پٹکے پسر کما نو پا ملکی بیدینی دا، پا ملکی شرک دے، پا ملکی کفر دے، چا ما پٹکے پسر کڑے او زب دا دغس چیزون تردید نشم کولے، چا تردید کم دا پٹکے رن برزئی، زم چدا عزتمند چیز رن ونو برزئی، تا اسلامی قانون نافذ کا زو بے خیستہ پٹکے و تڑم، تو ما وی نہیں کنا، محمد طاہر فتنی تو وای طالب سزا در کما تا خبر ما کوا اجو لخا وای تو سزا را کے وای توپ تو بدی والو توپ مانے بدی والو زوم وای نہ سبا دا سزا خو نور خلق لم تو ور کے مال دی سزا را کے چلے ور کڑی نی ما خبر گھٹا کڑی دا وای بل سزا بل بل بل یو سزا ذکر کر جے دا سزا ما چلند ور کڑی او تالے در کوما وہ تو لکما سزا اعلان او کو چے بادشاہی دلبار سمر سپیری دا وگی کئی وہ رزے دا سپی وگی کئی او جو کلا وگی کرو محمد طاہر فتنی و تدلاس و دخپونا و تڑی او پا یو میدان کی او تمام رعیت تے اعلانو کی چراشی پا پلانتے و رجمان دل سزا ورکو ما اگر خلق وی چیز منگ زین کے دعوی چی دا سپی را ایلشو دا محمد طاہر فتنی با تنائی تنائی کیو بیش لی او جو کلا سپی و تراور سے دا نو یو سپی لگے دے دا محمد طاہر فتنی خپی دا پدی جب بایندی سلی چٹی بل سپی لگے اللہ سی چٹی بل سپی چٹی بل سپی لے اگے تندی چٹی سپو تہی چو نویلا دل تب بادشاہ من اثر وشو چی دا سڑے چوائی نو معلومی گی دا چی صحیح وی حق وی نو تاویل تا چوائی اگویل زداویم چی اسلامی قانون نافذ کا دادا محمد طاہر فتنی اگر عملو چپ ملکی مکمل قانون اسلامی نافذ تھا اس پٹکی تا گورا تو پٹکی اچھا پٹکی عواما اوشو لخبر مانی منگ ہیلا پا دے مانی چھ وردی او گورزا وردی واغون دا وردی لان دے وردی ار رو رز اخبار چھ گوری دا وردی مسئلہ نور سنشتا رو را وردی لریکا وردی وساتا وردی لریکا وردی وساتا طول اور دا گردان دے لیکن کم یچر دا گردان ہوتا ہو نہ کہ ستا دی وردی می تدے پدے دو عہدو طول فائز ہے او منگا علماء یو منگ دنا اسلام گوڑو اسلام نافذ کا او کہ اسلام نہ نافذ کے نزمنگ استا و منز کے خلاف او دا خلاف بس سخ خلاف وشول خبر مانی ننا مسئلہ بیان کے کہ بیان ہم نے کہ اولائک علیہم لعنت اللہ پدی خلق بلعنت دا اللہ دا خلق و دا ملائک و دا خلق و ٹولو خالدین فیہا ہمیشہ بھائی پدی کہ لا یخفف عنہم العذاب سبق بنی شیدین عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ بدی تو کتلشی پ نظر در رحمت مانی دے سڑی تب اللہ پہ نظر در رحمت مائیون گوری اخیرنے باب دے دیجانا دے سورت دے حصے تر اختتام پورے دے پہ دے باب کے دعوت توحید دو الہو کم الہو واحد دعوت توحید پہ دے مانے اتدرائیل عقلیہ زجر و تخویف ذکر کئی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ زجر و تخویف او تبردہ دا آلیہو دا مشرکینونا عورت کی پشیر کی فیلی دا شیر کی فیلی دو نوعی دی یو تحریم دا لیما احل اللہ دا یو او دویم پا نظر لی غیر اللہ مانی تردید دے نظر لی غیر اللہ او دا باب چا ختمی نو پا تخویف مانی ختمی قاتمین حق لر تخویف او یر اور کئی دا توحید مسئلہ اول ذکر کئی دلتا سوال دا دے چلی حصہ کے صداقت بیانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید مسئلہ ولی راوڑی جواب دا دے چی سوالات پا پیغامبر مانے دفع شو دا نبی اللہ پا کم مسئلہ را لے گلے دے اگر اصل مسئلہ ذکر کی وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِد توحید مسئلہ او دا آیات کریمہ دے چی دی آیات کریمہ کی اسم اعظم دا اللہ دے. حدیث کی راضی پہ دو آیاتوں کی اسم اعظم دے, یو دایات و الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم, دویان دو سورت آل عمران آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, دے دو آیاتوں کی اسم اعظم دے. اوشل خبر مانی او پہ اسم اعظم سر جی سوالو کن اللہ سوال قبل ہی دا دو آیاتون ویوا جی پہ دے من اللہ لسوال قبل کی او دا دیو آیاتون پہ زیلت والے دے پہ دے کہ طول توحید بیانی کی خواہ. وَإِلَاهُكُمْ مَدَدْگَارِ سْتَاسِ مَدَدْگَارِ يَوْ دے مَدَدْگَارِ سْتَاسِ مَدَدْگَارِ يَوْ دے. دا لا الہ الا اللہ دا تکرار نہ دے, دا لا الہ الا اللہ دا پا الہکم من دلیل دے. مددگار زکا یو دے لا الہ الا اللہ, نشتا مددگار سوا اللہ نا. او اللہ دس ذات دے الرحمن دا عام مہربان خاون دے, او الرحیم دا خاص مہربان خاون دے. مجھے دا خاص او دا عام مہربان خاون دے دا الہ دے دا مددگار دے. دغ مددگار یو گنا, مددگار سوک دے اللہ, دغ اللہ یو گنا. دلائل پر یہ مسئلہ باندھے, دا مسئلہ دس مسئلہ ہے جب دے مائن دلائل دی. دلائل کم دی؟ رورا اسمان تو گورا زمکی تا, دا زمکی و دا اسمان خالق سوک دے اللہ. لا الہ الا ہو واختلاف اللیل والنہار, ورز درنا شپ د تیرا دش پو دے ورز کی دا فرق سوکرا ولی اللہ. لا الہ الا ہو کشتے زپ دریب کی خلق دا پیدر سی, دا کشتے چ دریب کی روانہ دا نو دے تو پیدا سوکر سی, دا پیدا سوکر سی دا کشتے چا روانہ کر اللہ. لا الہ الا اللہ دبر نو بوکرا ہو رہی اللہ. یو پیر پقیر یو بزرگ نشرا ورا والے پاہیا بہ الارض بعد موتہا, زمکا وچو اللہ شنکڑا چوکش نکی اللہ. وبس پیا من کل دابا, اخوار کڑی پدی کہ ہر قسم زندہ سر, دس زندہ سر دے وڑو کے پستر کو پا نظر نہ رہ جی, دس زندہ سر دے چھ مخلوق تا حیرانی گی. سلیمان علیہ السلام یو ذل روڑائی کڑے وا, وی حیوانات دا اوبو چی دل روڑائی کوما. یو ورز تیارے و تا دا مخی نکاوو کاوو یو غٹ میدان, سلیمان علیہ السلام تا اللہ تیارے دے وکو آو, یو مائی تے حکم وکو سر را اوچت کا, سر چرا اوچت کا دیگون نے خوراک کاوو کاوو کاوو دیگون نے ٹول وکڑنگوال. سلیمان علیہ السلام تا روڑے رکا خوراک رکاوا, اغویل چی چوا خطا او خوارا, اغویل سلیمان علیہ السلام دیر زیتی دیر سنن وکا, ما تب رب العزت هر ورز دا دی دو حصے نور را کول, یو حصہ داوا او دو حصے بے نور را کول. نن دی دو لگی نمڑ کم فکر دشون, دا دا اللہ شان دے چو بس فیہا من کل دابا, او ہر اولا رزق ورکی. پوشولے یو سڑی گٹھا ماتا کڑے وا دا گٹھ پا منس کے یو وینو, او دا وینو پا خلکی شین ڈکے ہو پوشولے, یعنی وینو دا گٹھ منس کے او دا آگے پا خلکی شین ڈکے, دا چوکی اللہ. و تصریف الریاح, دا بادونا دیر مزیدار روان دی, کل باد روان دے شمالی کل جنوبی کل شرقی و کل غربی, دا بادونا سوک روانی اللہ. دا وریز تابع کڑے دا اسمان دزمکی پا مینس کی, دا چوکی اللہ. آخر کی وائی لآیات اللی قومی آقلون, و دیکی خو نخی دی دا عقل مند خلق دا پارا, چا عقل در پکی اور بیخی خر نیکن خر. برو گورا اسمان چا پیدا کڑے دے, لاندیو گورا زمک چا پیدا کڑے, شپو گورا ورز دا چوک کئی, کشتے چوک روانائی, دارنگی اوبو سوکرا ہو رہی, ازمکا چاش نکڑے, دا ہر زندہ سر چا خور کرے پزمکا کی, بادونا چا روان کڑی دی, او ریز چا تابع کر دا اللہ. عبادت دا چا پکار دے, دا اللہ. نظر او منخ ته چا پکار ده د الله. قرآن ویل آیات لقوم یعقلون، پدې کې خو نخې دي چې عقل چا کی او چا عقل پکې نه. بابا بر اسمان چا پیدا کړه؟ الله. خجی دا شپه او ورځ څوک بدلی؟ الله. پلان کې کار څوک؟ الله. بابا دا تالې د الوا د چا د پاره وړي؟ دا جی بوکو بابا توڑما رب دے گھر کا تو دم رن پوئے گی چپتلا آیا تل قوم یعقلون پر دیکھی خو نخی دا عقل مند خلق دا پر خو معلومی چکوائی دا سانڈن ہم دیر قام قلی یعنی سپی چیرتا نظر دا غیر اللہ ندے مانا لے سپی راشتی او دا خزا چرا خزی تا خبو اچھا تکی چر چر میتیازی بو کیوئی تا چنشے کوا دے خوسپی چیر دا بند نکڑا چه گورا دا بابا بیزتی دی وکڑا ودر گا نور بچی با اونینی خدا چیر تا پا کال دو کال دری کال پسو چیر تا بچی را اوڑی از پی تقریبا کال کی یوزلی یو وو بچی پا یوزل منی را اوڑی اگه بند نکڑا او توی نسی با گورا ما منی کتاری تا دا سپینام دیر خوشی این نشر رد دوابی ناکار زندہ سر پنیز اللہ من اللذین لا یعقلون دا لا یعقلون والا نہیں دا دیر ناکار زندہ سر دے پوشو لے پا قبر لکل کول دا حرام دی قبر مانی لکل خزا مانی علتے ہو ترتے لکل کلو نفس انزائی قتل موت علتہ سپیر آگے دا پاس اخبائی پہ جاؤ چر چر میتیازی پہ وکڑے علتہ پا کلو نفس انزائی قتل موت دا قرآن آیات دے بدبخت کتا دا آیات نوے لکلے نسپیو پہ دا پاس میتیازی نہ کولے او قرآن کریم پہ یو آیات پوری جدی استحضا اکڑا سلے کافر کی گی قرآن پوری مسخرے نہ کہے نو پہ قرآن دی لکر آیات کرسی دی لکر اللہ قبر پہ گٹا باندے اس پہ راگل پاسے پہ میتیازے وکڑے پوشو دا خبر مانے لگی در لنبر راگل پاسے پہ میتیازے وکڑے خجی نو دا دیو جنا رب العزت دا توحید مسئلہ ذکر کئی پاگی باندے ات دلائل ذکر کئی ات دلائل بے دلیل خبر مکوا خبر چکے نو پا دلیل باندے کوان مددگار استا سے مددگار یو دے نشتا مددگار سوال اللہ نا عام میرا بانا یو دا خاص میرا بانا خاون دے یقیناً و پیدائش دا اسمان و دا زمگو کی پا بدلے دو دا شپو دو رضو کی او کشتے آگا چیزی پتا رہے کی پا آغا سمانے چی پیدر سی خلقو تا او آغا سچرا و رئی اللہ دا برا نامی مائنو با تازہ کئی پا دیمان ازمک پس دا وچوالی دی ازمکی نا او خوار کڑی پا دیزمکی ہر قسم زندہ سر و تصریف پر ریا اپاڑول راڑول بادنو کی مخ کی رستا جنوبن شمالن گرم یخ تیز او سخ بادنا و صحاب المسخر اغوریز کی تابع شویدہ پا ما بیندہ اسمان و دزمکی کی دی دلائلو کل آیاتین خامخان نخی دی دی چا دا پارا دی قومین دا پارا دا حال قوم یا قلون چی سوچ کئی که سوچ او سڑے کئی نو پا دی که نخی دا اللہ دا وحدانیت او چه سوچ نکی نو دا خو خر او غوائی او سانڈا غم بی سوچ لگی ننا پا دیکی بس سوچ کئی پکر لآیا لقل قوم یا عقلون دا قوم دا پارا چه سوچ کئی مانا ینظرون بی عیون عقولهم پس ترگو دا عقلون گوری چه اعتبار کئی استدلال تینسی دی چیزنو نا استدلال دا اللہ پا وجود مانی او دا اللہ پا وحدانیت مانی دا اسمان نہ دلیل پیش کر اللہ پہ وجود باندھے دزمک نہ دلیل پیش کر اللہ پہ وجود باندھے دا دیت زن نہ دلائل پیش کر اللہ پہ وحدانیت باندھے پوچھو لے دروم نہ یوچو کمیونستان راغلی یو درے اور مسلمانان میں نے اعتراضوں نے شروع کرو اور وہ توی ویلا زمنگ یو درے اعتراضوں نے یا بہ دے جواب کا ہوئی او کو جواب نہیں نو اسلام بپرے دائی تو دنیا مخلوق را جمع دے کوشل خبر مانی یو کمیونس منبر تا او خود وی ویلا تاس وی وی چه اللہ شتا دا اللہ نمخ کی چو دویم چه اللہ شتا دے نو دا اللہ مخ کم طرف تا دے او درم چه اللہ شتا دے اللہ وست کار کئی دا درې اعتراضونه په اسلام باندې وکړه. امام ابو حنیفه ماشوم دی معصوم والی کی اللہ ولد سے ذہن ور کڑے دے چہ باطل فرست مکمل تردید کئی لارتے ویلا ودی سڑی جواب زکوما بادشاہ دا آواز گوندہ کی واورے دا چہ معصوم چوئی وجی جواب زکوما ورغ منبر خواتا کمیونست ویل راکوش راکوزے کا منبر تا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خواتا و تویل دی سڑی دری اعتراضونه کړی دی جواب واوري یو اعتراض دا کړی دی چې د الله نه مخکې څو وای زه دی سړی ته وایم چې ته په حساب پوهیږي یو دوا درې باندې پوهیږي هغه ویل آو وای چې په یو دوا درې باندې پوهیږي یو نه مخکې څه دی یو نه مخکې څه نه دی الله احد د الله نه مخکې څه نشته دا حساب نسبونه خو وروسته شروع شوی دی خاجی دویم دا اللہ کم تر تمخ دے ولگا ڈیوہ ولگا وچی ڈیوہ ولگا ولا وطول دی ڈیوہ دا رنا چکدا باتی پور رتے لدے کم تر تمخ دے وی جدا خوار تر ترنا کئی وچی ہر کل مجازی و معمولی چراغ ار تر ترنا کئی ولگا اللہ با ہر تر تا علم نہیں درم وجی تا پوس کڑے وچی وس اللہ سکار کئی وس ویلی چی وس کاری داو چی تیو دہری کمیونسوی تیدی منبر نخکتا کس کرے او زیو مسلمان مواہید علکو مزیدی منبر تا بر رو خیجو دائی وسنے کار دے وشولے اکمیونستان زلیل شو او روان شو یو کمیونس پہ یو عالم من اعتراضو کو و تویویلا چی اللہ شتا دے نو منگی اینو ولینا دائیو اعتراضی ہوگا وشولے خبر مانی اور دویم اعتراض داو کو چې د قیامت پر ځای قائمیدل د ضرورت ده او دریم شیطان چې د اور نه پیدا د اوري ولی سيزي دا درې اعتراضونه وکړو غالم چې د شوده رزمګه کې ولاړو غټ غټ لوټه وي یو غټ لوټه راواز را کوم مست په ویشت نو کوم نو ستاخ به زړورم ډیر زیتی خو شول خبره مانی یو سڑے خدای نہ منی اگے کی زر نہیں تغاز شی بداغ دے نہ گھر والے منڈا منڈا منڈا حکومت تور گئے رپورٹ ہے اوک چما پی او سڑی بانے سوال کو جواب نہ شکول زی و حلم عالم راو گو تو تویل مولانا صاحب ڈیرے بی عزت دی کر لج جواب دینے شکو سڑی دشت ولے اگے ول نہ سیوا دی سڑی دریت پوسو نہ کیڑا مال پ یو لوٹ کے جواب ور کڑے دا خزما پا قابلیت دلالت کی تپوسو نے دری کڑی دیو ماولا جواب پا یو لوٹا کے ورکا غیولا سنگا وی دا تپوسے کڑا دے چو خدای اشتا دے نو منگی اولی نینو وی زرم دا سڑا ما پا لوٹا اشتا دے دی سڑی منی درد دے درد بدن خوگی گی آگا با آگا خوگی دل دے ما تخکارا گی چی زیل دی که خل دی که تور دی که سپین دی یو خود زیل زخمی کی دلی کنا دا اثر دا خوگی دلو دے اثر دراتا نخی بلکہ خوگی دل دراتا وخی یہ جو خوگی گا ما در میں دے او دسی چل دے اگر در راتا وخی تو دے سپین دے زرد وی دویم تا پوسی دا کڑا دے دویم تا پوسی شیطان دا وور پیدا شا ووری ولی سیزی وی دویم دے خاور انتا پیدا شا دے خاوری ولی خوک رے آدم علیہ السلام دے خاور انتا پیدا شا دے وی دے درم وی دے ویلیو چی دا قیامت قائمی دو تا سزورت دے دنیا کی دے سزا و جزا ٹولا ہی کنا وجدی سڑی تویما چری حکمت رامن ڈولے ہو کر پٹی کی میشتلے ول تو جزا رکڑ وے کنا معلومی کی دا چدا عمل زے یو یو سزا زے بلی خا لا آیاتن پر کے نخی دا کون پارا چ سوچ کئی ددی چ زن دلیل پیش کر اللہ پو وجود مانے اور اللہ پو وحدانیت مانے زجر و تخویف ومن الناس بعض خلقنا آغسوک دی یتخذو چنیسی بغیر اللہ نا اندادن صداران دا اللہ سرے نوری صداران نیولی دی یو حبونہم کا حب اللہ مینہ کئی دا غی سرا لکا چنگ مینہ کئی دا اللہ سرا دا اللہ سب مینہ کئی ندا غیر اللہ سب مینہ کئی پا آیات کریمہ کے دیتا اشارہ دا چی مشرک دیتا نوی چی اللہ نمانی اللہ چ نہ مانی او کبھی انس دہری وی مشرک دے توئی چ اللہ مانی ورسر دا اللہ سے محبت ہم کئی خود سے غیر اللہ سے محبت کئی غیر اللہ سے محبت کئی سنگ محبت کئی سورۃ انعام آیات نمبر یوسل او دیر شراواڑ وئی انعام یوسل و دیر شوسل شپک دیر وجعلوا لله غرزید اللہ پار داغسن چلا پیدا کڑی دی ان ہر سے فصل والانعام ساروی نصیبند اللہ پار می سے مقرر کڑ لچلا زکات دے خجی خبلی سے مقرر کرلا چدا جی دمالنگ قلنگ دے دمالنگ قلنگ اوشل خبر مانی انعام یوسل اشپک دیرش زکات پروت دے قلنگون پرات دی نفقالو وائدی حاضا للہ دا زکات خود اللہ سلا بزامیہم دی پا خیل باندے وہاز علی شرکائنا او دا بل ایسا از من دا ایسا داران دا پار دا چی قلنگ دے وشول خبر ہمانی دا پلان کی میں سیب قلنگ دے دا پلان کی پیر سیب قلنگ دے دا جی پا چاروی کی چلورم اخپلا پا نغری کی درم اخپلا وشول پا بچو کی چلورم بچے دے خجی اس کچیر تا قلنگ بخلاشو وشول خبر مانی قلنگ بو او زکات بخلاشو او پدی کی مسکینان غریبانان برال چی مولا زکات را کئی وما کانا لی شرکائیهم آغا چی دیدی صداران دا پارا بو فلا یسیلو الاللہ آغا با اللہ تا نرسیدو اللہ مساری پدو مسکین لبنشور کئی دلی ویکینا زا ورو رزتا اگا کم زکات جو اخلاشو ویلی وہ زکات ب پاتی او دل تب ملنگان رالا اگر نظر دا غیر اللہ والا برالا وہ تبیلا چس بے تن ویلا چستا قلم ختم شو نہ نا وہ اللہ پہ زکات سے کہی در اللہ زکات آگے کور کی وما کان للہ او ہاگا سجل اللہ پارو پہ سیلو الا شرکا ما بر سے شرکا ہوتا سا ما یحکمون ناکار دیا گا سے دیکھ میں فیصلہ کہی یحبونہم کحب اللہ من کید غیر اللہ سرا دا انداد سرا پشان دا من دا اللہ لگا سنجد اللہ سے من کئی والذین آمنو و آخل چ مومنان دی اشد حب للہ سخت پا من کید اللہ سرا دا مشرک نا دا مشرک من دا دا چرا اللہ سے منم کئی خود غیر اللہ سے من کئی دا فرق دے او مومن سڑے دیتا ہوئی چھ فقط مین بکی دا اللہ سرا مومن سڑے با نظرانا شکرانا خیرات صدقہ طول دا اللہ پنم کئی عبادت بدنی عبادت مالی دا با طول دا اللہ پنم مانے کئی او مشرق خکل باز عبادت دا اللہ پنم کئی کل دا غیر اللہ پنم کئی واللزین آخل چھ مومنان دی سخت پا محبت کی دا اللہ سرا ولو یر اللزین ظلمو دو سے تخویف دے دا لو چدے پدی کی یو توجید چلو تمنائی دے اور دویم توجید دا چلو شرطیہ دے چلو تمنائی شی تمنا دا مخلوق دا آیات کریمی مانے تو گو رہی ولو یر اللذین ظلموا ہائی چوینی ہا خلق ظالمان دی ہائی چوینی ہا خلق ظالمان دی کل چوینی عذاب چی قنن طاقت خاص دا اللہ دا پار دے ٹولا او قنن اللہ دا سخ عذاب خواون دے او کل چی جدا شی ہا خلق تابیداری شوی دا مشران دا ہا خلق جی تابیداری کر لکا شران ورا اول عذاب و دیوینی عذاب اسما اسلامی کی سطح پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ